będę na Was czekała. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 6 dzień lipca. Minęła 6. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rośnie tragiczny bilans powodzi w amerykańskim Teksasie. Jest ponad 40 ofiar śmiertelnych, wśród nich wiele dzieci. Mieszkańcy Słubic w Lubuskiem zmieszanymi uczuciami podchodzą do kontroli na granicę. Te wrócą o północy. To będzie upalna niedziela na południu. Termometry wskażą 32 stopnie. Co najmniej 43 osoby zginęły w wyniku gwałtownych powodzi w środkowym Teksasie. Wśród ofiar jest 15 dzieci. Władze obawiają się, że bilans ofiar może wzrosnąć, bo wiele osób, w tym uczestnicy obozów letnich, wciąż uznawanych jest za zaginionych. Liczby będą nadal się zmieniać. Będą się zmieniać, dopóki nie skończymy. Mówił szeryf hrabstwa Kerr Larry Leaf. Do tragedii doszło po intensywnych opadach, które w ciągu kilku godzin podniosły poziom lokalnej rzeki do niemal 9 metrów. Woda zalała tereny rekreacyjne, zrywała mosty i porywała samochody. Wśród zaginionych jest 27 dziewcząt, uczestniczek letniego obozu Camp Mystic. Przywrócenie kontroli na granicy ma swoje plusy i minusy, mówią mieszkańcy Słubic w województwie lubuskim. Wyrywkowe, czasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą zaczną się o północy. Nie ma jeszcze przygotowanego specjalnego punktu kontrolnego, ale w Słubicach funkcjonariusze już wczoraj sprawdzali niektóre osoby, które pieszo chciały dostać się do Polski. Z mieszkańcami o kontrolach rozmawiała Agata Król. Są potrzebne. Kontrolować wszystkich i nie puszczać tutaj. Bez kontroli dokumentów nie puszczać. Czyli wyrywkowe kontrole to też nie jest dobry pomysł? Nie. Ten Schengen traci swoje znaczenie. To po pierwsze, po drugie, to bardzo utrudnia nam życie. Najpierw były korki tu w Słubicach, na tą stronę. Teraz podejrzewam, że będą takie korki z drugiej strony i ludzie, którzy wracają po pracy, będą stać jeszcze w tych korkach. No to naprawdę jest trudne dla nas. Są plusy i minusy, prawda? Ja się cieszę, że to będzie z jednej strony, bo nie będzie tych cudzoziemców tutaj. Plusem jest to, że będzie bezpiecznie podczas tych kontroli, a z drugiej strony no utracimy niestety na klientach. Kontrole potrwają co najmniej miesiąc. Rząd zdecydował się je wprowadzić, by mieć większą kontrolę nad migracją. Mało wody w rzekach. Tak złej sytuacji hydrologicznej nie było od 10 lat. Problem dotyczy 300 stacji. Bardzo niski stan wody jest na Wiśle na wysokości warszawskich bulwarów, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Dotychczasowy rekord to 20 cm, a w kolejnych dniach będzie jeszcze spadać. Spadnie no, do około 10-12 cm. W Wiśle Środkowej, właściwie od tutaj takich stacji przed Warszawą aż po Modlin, tak niskich stanów wód nigdy jeszcze nie było. Na stacjach Warszawa Nadwilanówka, Warszawa Bulwary, ale również Modlin, tutaj bardzo niskie przepływy. W niektórych regionach w górnej części Wisły, na przykład Karscy, Szczucin, tutaj też były te przekroczone absolutne minima. Wydano ponad 70 ostrzeżeń. Przed nami upalna niedziela. Na południu temperatura może wzrosnąć miejscami do 32 stopni. We Włoszech po fali upałów sięgających 40 stopni temperatury nieco opadają. Na północy służby meteo spodziewają się burz. Wczoraj w 15 dużych włoskich miastach panował najwyższy stopień zagrożenia upałami. Dziś czerwony alert ogłoszony został zaledwie w 7, w tym w Bolonii, Florencji i Palermo. Synoptycy przewidują stopniowy spadek temperatur do nieco powyżej 30 stopni w centrum i na południu kraju. Ale w Rzymie i Florencji dziś ma być 35 stopni. Natomiast na północy, w okolicach Bergamo, już wczoraj doszło do gwałtownych burz, opadów, powodzi i podtopień. Stąd obawy, że północne Włochy będą musiały stawić czoło ulewom. Spodziewany jest spadek temperatur o 8, a nawet 10 stopni. Natomiast w centrum i na południu kraju dobra pogoda, choć z przelotnymi opadami, ma się utrzymać co najmniej do końca tygodnia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Chwilę grozy przeżyli uczestnicy wesela w Więckowicach w Małopolsce. Podczas przyjęcia zapalił się dach restauracji. Na szczęście wszystkich udało się ewakuować, informuje rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Dach objęty całkowicie ogniem. W chwili przybycia strażaków na miejsce akcji. W restauracji podczas uroczystości weselnych doszło do ewakuacji osób na zewnątrz. Na szczęście ponad 80 osób bezpiecznie opuściło budynek. Ogień gasiło 60 strażaków. Klimat. W centrum, na południu i wschodzie jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Jedynie na zachodzie, w Świnoujściu, Mosinie i Zdzieszowicach umiarkowana. Około 1/5 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Ten odsetek będzie rósł z każdą godziną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna, a na południu, jak już mówiliśmy, upalna. Przelotne opady deszczu głównie na Pomorzu i Wybrzeżu, a po południu także w pasie od Podlasia po Śląsk oraz na południu Małopolski. Na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku pod koniec dnia lokalnie burze. Termometry pokażą do 24 stopni na północnym zachodzie, do około 30 w centrum i 32 na południu. Autopromocja. Magazyn Po prostu Wschód. Wciąż najbardziej aktualny. Teraz nie tylko do słuchania, ale i do oglądania. Na kanale YouTube Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. W najnowszym odcinku o sytuacji politycznej na Kaukazie. Moskwa zraziła do siebie kolejne państwo. Po Armenii, Azerbejdżan. Po prostu Wschód. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Wakacyjnie rozpoczynamy z przytupem. Rozszerza się czasu, kamienna źrenica. Łez krople powoli spadają na domy i rodzi się w ludziach muzyka. Buntują ją w sobie te małe katedry, mieniące się wewnątrz paciorkiem witraży. Przechadza się po nich, zamyka się w wieży, gdzie czeka na głos księcia z marzeń. Dzień dobry, panie Marku, poeto niebieski. Spódź się, spódź, już czas zaśpiewać, powieszczyć. Dzień dobry, panie Marku, zerwały się ptaki. Nad tą wieczną mgłą w malinowym kruśniaku. Znów ten nasz chorowód ognisty. Dzień dobry, panie Marku, chcę w smudze cienia ocalić cię od zapomnienia. Nie kończy się droga, nie kończy się granie. Czujemy podobnie, marzymy podobnie, a głosy nam łączą się same. Słowo w nas żyje i płonie w nas wolność, radości i piękna nam dając poznanie. Natchnieni, szaleni, tańczymy jak dzieci i znów mija noc. Znów ranek. Dzień dobry, panie Marku, poeto niebieski. Zbudź się, zbudź, już czas zaśpiewać, powieszczyć. Dzień dobry, panie Marku, zerwały się ptaki. Nad tą wieczną mgłą w malinowym kruśniaku. Dzień dobry, panie Marku, daleki i bliski. Prowadź znów ten nasz chorowód ognisty. Dzień dobry, panie Marku, choć wybierz się z nami w te dni, których jeszcze nie znamy. W pierwszej godzinie czekają nas nowości i piosenki klimatem nawiązujące do wakacji. Od nowej płyty Pana Ba po londyński zespół Adoremus Emigranci i nowości z Abbey Road Anne-Marie. Pan Ba album to prawdziwa uczta dla miłośników różnorodnych gatunków, które łączy eksperyment, elektronikę, muzykę poważną oraz akustyczną. Wystarczy spojrzeć, jacy muzycy towarzyszą panu Ba, a wszystko będzie jasne. Zacytuję jeszcze raz chłopaków. Brak tu muzycznego lania wody, każdy utwór ma swoją wartość. Oferując nawet zwrot pieniędzy za każdą płytę, kto znajdzie niepotrzebne zapychacze, to widać i słychać właściwie również w innych zespołach. Słychać w muzyce i słychać w tekstach. nowe rozchmurzenie. W mnie siedzi spokój się dzieje. Wierne ciernie i cisze, kamienne płyty i życie. Lipowe rozchmurzenie. W mnie siedzi spokój się dzieje. Jeden syn niósł starą księgę, drugi ciągnął afrykańskie zwierzę. I ona z nim w środku legendy, razem trudno jest o błędy. Jeden syn niósł starą księgę, drugi ciągnął afrykańskie zwierzę. I ona z nim w środku legendy, razem trudno jest o błędy. I blaszane kontrabasy. Zajrzał przez brudne szyby, siedział Chrystus frasobliwy. Może ty nie jesteś tu na niwy, pozwól chwilę sobą się nadziwić. Jedność jest we troje, proroctwa to rzeka między przymierza, którą płynął człowiek, co mnie strugał z drewna. Wierne ciernie i cisze, kamienne płyty i życie. Lipowe rozchmurzenie, w mnie siedzi spokój się dzieje. Wierne ciernie i cisze, kamienne płyty i życie. Lipowe rozchmurzenie, w mnie siedzi spokój się dzieje. Jeden syn niósł starą księgę, drugi ciągnął afrykańskie zwierzę. I ona z nim w środku legendy, razem trudno jest o błędy. Jeden syn niósł starą księgę, drugi ciągnął afrykańskie zwierzę. I ona z nim w środku legendy, razem trudno jest o błędy. Obiecałam Państwu nowości i piosenki z klimatem nawiązującym do wakacji albo do działalności wakacyjnej. Właściwie chyba już tradycyjnie, jak co roku, w wakacyjną porą łączymy się z zespołem z Anglii, Wielkiej Brytanii tak naprawdę, a jeszcze dokładniej z Romanem Lichnerskim. Witam Cię pięknie. Dzień dobry, witam. Emigranci, Adoramus, Amen, wszystko razem. Byliście niedawno w Polsce. Mieliśmy przyjemność zagrać na dwóch festiwalach w Licheniu. W Licheniu taki festiwal, który się nazywał Nadzieje. I tam występowaliśmy podczas jednego z koncertów. A później drugi festiwal, który się nazywał Campus Miriam. Dla młodzieży też graliśmy koncert. W tym tygodniu graliśmy koncert. Nie dotarliście niestety do Warszawy, żebym was zobaczyła w takim szerszym gronie. A w ile osób przylecieliście do Polski? 25 osób przyleciało z Anglii. Grubo. Wszyscy w jednym samolocie? Część, bo też nie mieszkamy wszyscy w jednym miejscu, także niektórzy lecieli z Londynu, niektórzy lecieli z innych miejsc, także na raty przylecieliśmy. Mieliśmy jeden duży, wesoły autobus, którym pojechaliśmy na miejsce. To są takie wydarzenia nieczęste, bo przecież działacie w Wielkiej Brytanii. To prawda, ale tak naprawdę w każdym roku, od kiedy pamiętam, udało nam się być w Polsce i zagrać kilka koncertów. Czasami raz, czasami dwa razy, czasami trzy razy w roku. To wymaga od ludzi tego, żeby sobie to wszystko poukładać, zorganizować. Graliśmy drugi koncert w poniedziałek, wracaliśmy we wtorek, także urlopy, wiadomo, dzieci, rodziny i tak dalej, to wszystko zawsze się tak dzieje tym kosztem. To są ludzie, którzy przyjeżdżają specjalnie na festiwal o jakiejś konkretnej tematyce, My w tę tematykę się komponujemy z naszym programem i takie śpiewanie na powietrzu, zwłaszcza w piękną pogodę, jaka właśnie była w Polsce w tym tygodniu, to jest ogromna przyjemność. To jest, energia jest inna, pod sceną z dachem, ale pod gołym niebem publiczność. Cały czas jeszcze tym żyje. Czy dla Polaków w Polsce gra się trochę inaczej, w sensie bardziej sentymentalnie, bo na co dzień żyjecie w innym kraju zupełnie? No tak, ale my jesteśmy bardzo polscy w tym życiu tutaj, w innym kraju, także tak wiele to może strasznie nie zmienia. Na nasze koncerty często przychodzą Polacy, w ogromnej większości, także cała konferansjerka, całe prowadzenie koncertu jest po polsku zazwyczaj, czasami jest też w języku angielskim dodatkowo, a tutaj tylko można po polsku, można sobie pożartować, wszyscy zrozumieją żarty, albo większość. Ja osobiście żyję Polską tak naprawdę, na co dzień mam i polską telewizję, polskie radio. Jestem tak, jakbym żył w Polsce tak naprawdę. Aż tak wiele się to nie różni. Repertuar na obu festiwalach polsko-angielski? Troszkę angielski tak, jako że mamy kilka piosenek takich po angielsku, które naprawdę dobrze działają po angielsku. Ale jak wprowadzam angielską piosenkę w Polsce, to zazwyczaj mówię, o czym ona jest, tłumaczę tekst. Ostatnio tłumaczyłem tekst. Właśnie na tych dwóch graliśmy taką samą jedną piosenkę na dwóch festiwalach. Zgraliśmy na przykład piosenkę Man in the Mirror Michaela Jacksona. Niekoniecznie byłby to pierwszy wybór programowy, bym powiedział, ale piosenka ma bardzo głębokie przesłanie. Mówi o tym, że jeżeli chce się zmieniać świat, trzeba zacząć od tego człowieka w lustrze, czyli od siebie samego. Ale mogę podać jeszcze jeden przykład. Bardzo jeżeli mogę. Jest taka piosenka, którą przypuszczam wszyscy znamy. Nazywa się Freed from Desire. Śpiewała taka pani Gala i to było już lat temu z 30. No i ta piosenka Freed from Desire była typową piosenką dyskotekową. Natomiast tam są takie słowa, które mówią, że tak naprawdę ludzie chcą coraz więcej i więcej, a co się liczy tak naprawdę, to jest wolność i miłość. Że tylko nie chodzi tylko o dobra materialne, tylko o coś głębszego. I tą piosenkę też gramy i to jest najczęściej piosenka gdzieś przy końcu koncertu. I zazwyczaj, i tak było też tym razem, tak naprawdę wszyscy tańczyli i śpiewali razem z nami. Także ten refren jest bardzo prosty, bo tam jest na, na, na, na, na, na, na. Także tekstu nie trzeba było nikogo uczyć. Jest to dobry numer na koncert. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Czy wy czekacie na te koncerty w Polsce? Oj, bardzo. To jest niesamowite przedsięwzięcie. Po pierwsze, bardzo chcemy, czekamy. Czasami to trwa parę miesięcy, zanim zagramy. No a dwa, że przygotowujemy się bardzo szczegółowo, bo to jest kwestia sprzętu czasami mikrofonów, czasami nawet samej obecności. Ludzie, z którymi my gramy, też grają różne inne rzeczy muzyczne. Nawet u nas w zespole osoby, które nie są, powiedziałbym, takimi artystami, które koncertują bardzo, bardzo dużo. Czasami się zdarza, że grałem jakieś inne koncerty. I tak też było tym razem, także musieliśmy skład na każdy z tych koncertów troszeczkę zmieniać, bo niektórzy ludzie grali koncerty podczas pierwszego dnia gdzieś indziej, niektórzy drugiego. No i no, to wszystko trzeba poskładać do kupy, ale jeżeli chodzi o to oczekiwanie samo, no my bardzo lubimy jeździć do Polski, dla nas to jest takie święto. Utwór mój ulubiony, Cichosza, też pojawił się na koncercie i też w takim pełnym składzie. Tak, tak, z Marcinem Jajkiewiczem w roli głównej jako solista. Też dawno go nie słyszałem live, z Marcinem już nie graliśmy kilka lat, no ale... Nic się nie zmienia. Świetnie to wyszło, bo to jest taki utwór z takim lekkim rockowym groove'em takim hybrydowym, powiedzmy rockowym, troszeczkę może muzykalowym, ale jest tam w nim coś cięższego. No i no, działa, świetnie działa na powietrzu, w fajnej atmosferze. No i jeszcze do tego Marcin w znakomitej formie. Naprawdę miałam wrażenie, jak podsłuchiwałam z nagrania, że oj, więcej energii niż z płyty. No tak jest zawsze. Też proszę zwrócić uwagę, że ta płyta była nagrywana lat temu, no nie 10, ale powiedzmy 6-7. Zespół istnieje od 10 lat, o czym też możemy powiedzieć, bo wkrótce będziemy grali nasze 10-lecie. Także no, ten progres w ciągu tych, no, w większości tego czasu, tych 7 lat, no, jest uważam ogromny. Także no, chyba nie jest gorzej niż na płycie. Nie jest gorzej. No. O, nie jest. Powiedziałabym nawet, że energetycznie jest lepiej. Czy ja nie zamęczam cię? Ciągle tylko prośby ślę, cierpliwie słuchasz mnie, aż nauczę modlić się. Może czas zamilknąć już, może dać powiedzieć ci, może by jeden raz dać ci do głosu dojść. Modlitwa ma. Nie daje szansy, by słyszeć cię. czekamy na nowości. Skoro za chwilę stuknie dziesiątka, to jakieś wydarzenie muzyczne i nowości przed nami. Może w Polsce, może w Londynie, bo pamiętam, że był taki pomysł bardzo interesujący na duży koncert londyński. No i tak się właśnie stanie. Fantastycznie. 20 września tego roku, to jest mniej więcej 10 lat czas, kiedy powstaliśmy, zagramy w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym, który ma swoją dużą salę teatralną na około 400 osób. Tam będziemy grali pod patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej. To jest taka instytucja, z którą często współpracujemy. I tam będzie koncert, no tak jak powiedziałem, 20 września o godzinie 19. Nawet myślę, że bardzo bym chciał, żeby ktoś z Polskiego Radia też tam był, ale o tym możemy porozmawiać osobno. No, bardzo chętnie, to bardzo interesujące. To może być naprawdę duże wydarzenie. No tak planuję. Będzie z nami kilku gości, którzy z nami grali przez lata. Będzie Kamil Franczak, czyli solista teatrów muzycznych w Polsce. Będzie Daniel Cebola-Ornicz, też człowiek, który z nami spędził wiele, wiele lat. Też z nami grał w ten weekend. Jeszcze pracujemy z Marcinem Jajkiewiczem, nie wiem, czy to się uda. Pracujcie. Wiem, że Karolina Leszko, też jesteśmy w kontakcie, też próbujemy Karolinę ściągnąć, nie wiem, czy to się uda. Rozmawialiśmy też z Mateuszem Ziółko, ale już wiem na pewno, że Mateusz nie przyjedzie. Wiem, że tam jest taki jakiś dosyć duży konflikt, z którego nie może zrezygnować, ale mam obietnicę od Mateusza, że jeżeli nie na ten koncert, to wkrótce może zagramy znowu razem, bo z Mateuszem graliśmy też 8-9 lat temu kiedyś. Bardzo interesujący skład. Będzie się działo. No będzie się działo. Same świetne głosy, także będzie duży event. Tak. Moi drodzy, to w takim razie zamykamy dzisiejsze spotkanie z Romkiem utworem niespodzianką. Ja jeszcze sobie wymyślę, co zagramy na zamknięcie. Myślę, że wrócimy do tego tematu we wrześniu, zapraszając już na duży koncert. Pozdrawiamy i dziękujemy. No i do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia. Suchą ziemię naszych serc, przyjdź jak deszcz na spragniony świat. Dotknij nas tak jak wiatr, rozpędź smutek, oczy i łzy. Zabierz tam, gdzie się w radość zmienia strach. To złe zniknie gdzieś, nowy dzień nastaje już. Jesteś jak słońca blask po chmurny czas. Wszystko Marii, czekamy na kolejną premierę, już zapowiedzianą, ale zanim kilka chwil muzycznych wspomnień. My pride says that I'm free, what a lie. I probably look more times at the mirror than at you. I fall 10,000 times, you still lift me up. And I'm sorry, you know I try, you know. And I keep walking, searching for your love. Mm-hmm. Free my soul, I can do it on my own. Mm-hmm. Keep walking, even when it's dark. Like no one would ever do. Fears that I'm hiding in deep waters, but that won't change your love for me. Is there anything more beautiful than being loved for free? Is there anything more beautiful than being just as me? And I keep walking, searching for your love. Jesus, free my soul, I can do it on my own. You're there for, keep walking, even when it's dark. Mm-hmm. One day I'll see thank you. Anne-Marie. Zupełnie zapomniałam o płycie, tak bardzo wakacyjnej, a jednocześnie będącej credo wykonawcy Roberta Cudzicha. Jego solowa płyta o życiu i małych tanecznych przyjemnościach. No to jedziemy tanecznym krokiem. Dzieci, dom, płynie czas. Jedźmy gdzieś, gdyby tak potańczyć dziś. Może w déjà vu czujesz, jak wieczór ten mógłby skrzydła mieć. Pozwól, aby znikł codzienności pył. Zatańcz ze mną, tak po prostu zatańcz ze mną. Tak zwyczajnie zatańcz ze mną. Tak po prostu zatańcz ze mną. Za oknami park, lato ulic szmer. Parkiet w świetle lamp pachnie jasnym snem. Sączy się twój rytm, wszystko zgadza się. Ludzie, klimat, styl, tak jak lubisz jest. Zatańcz ze mną, tak po prostu zatańcz ze mną. Tak zwyczajnie zatańcz ze mną. Tak po prostu zatańcz ze mną. Całkiem niepoważnie wolę czasem żyć. Włączyć stoper w głowie, wyluzować rytm. Plecak zapakować, w górach zaszyć się. Poczuć z nieba czysty tlen. To zupełnie względne, czy pieniądze mam. Mieć właściwy dystans, to jest mega bank. Niech czas biegnie obok, serce ma swój rytm. Jak w dolinach ranne mgły. Nie muszę gonić siebie przez calutki rok. Pompować balon złudzeń. Mogę iść pod prąd. Życie jest zbyt piękne, zbyt piękne, by marnować je. Jest jedna prosta droga i tylko jeden prosty cel. Ktoś powiedział, kochaj, potem rób co chcesz. Gdy tak żyję, to przestaję mylić się. Bo wystarczy na właściwym miejscu trwać, jak na łące polny kwiat. Ktoś ma swoje biedy, każdy nowy dzień. Nie ma co na zapas ciągle martwić się. I w nieszczęściu słońce wschodzi spoza chmur. Czasem noc rozjaśnia cud. Świat podkręca tempo, kradnie zwykły luz. A wszystko klei się, kiedy słyszę, czego pragnie Bóg. Życie jest zbyt piękne, by marnować je. Jest jedna prosta droga i tylko jeden prosty cel. Życie jest zbyt piękne, by marnować je. Jest jedna prosta droga i tylko jeden prosty cel. We'll be right back. zdobywać je. Jest jedna prosta droga i tylko jeden prosty cel. Życie jest zbyt piękne, by marnować je. Jest jedna prosta droga i tylko jeden prosty cel. W drugiej godzinie spotkania petarda muzyczna, bo ponad 100 głosów mocnych, góralskich i wędrówki od Afryki po Spisz. A do godziny 7 pozostaniemy z panem Ba. Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Osoby, które z dziada pradziada zostają na wsiach, czują się coraz bardziej samotne. Ich rodzina i znajomi opuszczają rodzinne strony w poszukiwaniu bardziej komfortowego życia w mieście, pisze Angelika Szelongowska-Mironiuk w Przewodniku Katolickim. Samotność na wsi nie jest demokratyczna. Na wsiach, które wyludniają się najszybciej, zostają głównie seniorzy. Ich dzieci i wnuki wybierają życie w mieście, a osób w ich wieku po prostu ubywa. Na wyludniających się wsiach bywa to szczególnie dojmujące, gdyż nie ma się u boku wspierającej rodziny. Rzecz jasna, część seniorów, zwłaszcza tych mających problemy zdrowotne, również opuszcza rodzinne wsie, zabierana pod opiekę przez członków swojej rodziny. Jest to oczywiście pewien rodzaj przeciwdziałania samotności, jednak dla wielu seniorów oznacza to, że muszą zostawić za sobą miejsce, które tworzyli przez całe życie, a które po ich śmierci być może popadnie w ruinę. Czytamy dalej. Na samotność na polskich wsiach narażeni są nie tylko seniorzy. Problem braku bliskich relacji jest także związany z płcią. W chwili obecnej to mężczyźni czują się na wsi zamknięci, podczas gdy ich rówieśnice przenoszą się do dużych miast. Osamotnienie mężczyzn na wsi ma konsekwencje psychologiczne. Ci, którzy zostają na wsi, nierzadko czują się sfrustrowani i skrzywdzeni. Ich siostry oraz koleżanki ze szkoły wyjechały do miasta, a oni, którzy mieli być nadzieją rodu i przejąć gospodarkę, tkwią w miejscu, w którym nie widzą dla siebie perspektyw ani na dobrze płatną pracę, ani na satysfakcjonujący związek. To, co miało stanowić atut i stanowiło go jeszcze 30 lat temu, czyli ziemia, własne gospodarstwo i wybudowany dom, stało się synonimem zamknięcia, uwięzienia i osamotnienia. Samotność przyczynia się także, jak można się domyślać, do radykalizacji politycznej oraz do narastania problemu depresji i innych zaburzeń psychicznych, pisze Angelika Szelongowska-Mironiuk w Przewodniku Katolickim. Badania nad jakością życia seniorów w świecie nowych technologii są unikatowe, bo jest to jedyne pokolenie, któremu przyszło żyć w epoce przedcyfrowej od urodzenia po dorosłość. Dopiero w okresie przechodzenia z wieku produkcyjnego w wiek emerytalny zaczęli obcować z szybkimi urządzeniami cyfrowymi, pisze Klaudia Cymanow-Sosin w Gościu Niedzielnym. Dorośli dysponują niezwykłym potencjałem umiejętności i kompetencji bazowych. Należą do nich znajomość zasad językowych, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, ukształtowany charakter. Dodatkowym elementem, który jest największą siłą seniorów, jest odporność psychiczna, ukształtowana wraz z doświadczeniem oraz życiem w niełatwych okolicznościach. To była bieda po czasach wojennych, funkcjonowanie w gospodarce niedoboru w naszym obszarze geopolitycznym. Czytamy dalej. Warto więc zapytać, dlaczego to silne pokolenie jest również tak bardzo podatne na dezinformację i manipulację medialną. Na poziomie nabytej wiedzy pamięciowej, znajomości historii i prawd, które rządzą światem, można powiedzieć, że seniorzy osiągają poziom ekspercki. Równocześnie nadmiar informacji i przewartościowanie jakości na rzecz atrakcyjności powoduje, że mądrzy ludzie zaczynają gubić się w procesie odróżniania prawdy od fałszu. Pokolenia późniejsze żyją w świecie bezpośredniego dostępu do wiedzy opartej na badaniu struktur mózgu, a świadomość o tym, jakie są zagrożenia, jest im przekazywana w ramach szkoleń oraz uczenia przez działanie. Starsi ludzie mają mniejszy dostęp do wiedzy o możliwości bycia oszukanym w sieci, pisze Klaudia Cymanow-Sosin w Gościu Niedzielnym. Autopromocja. Wakacyjna lektura w trójce. Przeczytam fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz, autorstwa Sylwii Góry, pod tytułem W stronę Anny. Zapraszam, Danuta Stenka. Ta książka to podróż, dosłowna i metaforyczna, śladami Anny Iwaszkiewicz. Nie pozostało ich wiele. Zaczniemy ją w Stawisku, kiedy Anna była już u schyłku życia. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od najbliższego poniedziałku około 11:45. Polecamy i zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Możesz myśleć, że przedsiębiorcy zawsze wybierają te same samochody. Lub przekonać się sam, dlaczego coraz więcej z nich stawia na Dacie. Bo to solidne samochody o niskich kosztach utrzymania. Takie, na których możesz polegać. Dacia Duster Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 799 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Dostępna również w wersji hybrydowej. Dacia Duster, samochód roku 2025 w Polsce. Więcej w salonach i na Dacia.pl.